Artisen sanki böyle döner gibi böyle hemen su çıktı böyle. Ama tertemiz böyle. Yani su şekil olduğu hale koyuyor. Tertemiz bir su damarı bulmuş gibi pırıl pırıl böyle şeffaf, tatlı, serin bir su çıktı. Kuyu doldu. 1500 kişi hep su içtiler önce kendileri. Çekip çek su içtiler, doydular. Sonra develere su verdiler. Deve çok su içer ama deve hatırlamadılar. Deve bir hafta suda dayanabilir ama suyu da buldu mu bir başını sokar, başını kaldırır muhtemelen böyle. Bir başını sokar kuyuya, artık içer muhtemelen suyu böyle. Deve bu muhtemelen böyle. 1500 deve. Hatta kurban develer de vardı. 1600 deve. Ondan suya doldurur, kadın doldururlar. Şimdi bir mesele vardı orada böyle. Peygamber'in haber göndermesi gerekiyor. Yani biz savaşa gelmedik buraya önce. Bunu bir merak ediyor müşrik ordularına böyle. Savaşa gelmedik, ümreye geldik. İhramlılar hepsi de böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı Kiram'dan birini gönderdi. Hazreti Harraş, Allah'ın Hazretleri'ni gönderdi. Bir dedim, müşriklerin ordularına git, onlara söyle. Biz buraya savaş niyetiyle gelmedik. Zaten savaş hazırlığı yok yanlarında. Bir yolcu silahı, kılıç yardımında vardı böyle. Yani zırh, kalkan, malkan, ok yok yanlarında fazla böyle. Bir kılıçlarla yolcu silahı bunlara geldik, onlara söyle. Biz buraya ömrü yapmaya geldik, savaşa gelmedik. Bir demiş Aleyhisselam'lar, biz Mekke'ye girelim, devamımız yapalım, ömrü yapalım. Hazreti Harraş, oraya gidince bunu gören Mekke müşrikleri hiç daha konuşturmadan yani bir elçi geliyor. Hiç bunu daha bir şey sormadan bunu öldürmeye kalkıştılar. Üzerine hücum ettiler kılıçlarıyla. Fakat bir kabilesi vardı oraya gelen yardım müşriklere. Onlar ayakkabı, onlar kordular bunu. Bu da geri döndü geldi. An durumu, ya Resulallah dedi. Durum böyle böyle. Hiç böyle konuşamadılar. Bir ödüm ödüm hücum ettiler. Bunlar Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Osman'ı gönderdi. Osman'ı gönderdi böyle. Hazreti Osman niye gönderdi? Osman'ın orada çok iyi akrabaları vardı. Beni Ümeyye. Kureyş içerisinde Hazreti Osman Beni Ümeyye konudan geliyor. Onun akrabaları vardı. Yani Ebu Süleyman hep onun akrabaları oluyor Hazreti Osman'ın. Onu gönderdi. Akrabaya geçti Müslüman değildi ama Araplarda bir akrabalık gayreti vardı birbirine karşı böyle. Onu gönderdi Hazretleri. Dedi ki Osman git sen onlara durum anlat. Biz savaşa gelmedikiz buraya. Ömrüye gidip buraya gidip bu şekilde. Aslında Mekke halkı ümreye gelenleri engellemezlerdi. Buna karışmazlardı. Osman gitti oraya anlattı durumu. Derler ki, hayır derler, biz derler, Muhammed'e sokmaz derler şimdi bunları böyle. Ama sen serbest derler aslında bunları böyle. Sen tavafını yap, sen serbestsin, ömrü yapsın seni böyle. O zaman güldü. Yapayım mı tavaf dedi böyle, Resulullah tavaf etmeden, yani adam dedi böyle. Böyle kıza bu sefer bunun durumuna, bunu gözaltına aldı, hapse aldı kendisi böyle. Bunun üzerine Kureyş şimdi oradaki kabilesi, yani artık savaşa hazırlar. Yani Müslümanlara saldırmak için. Dedi ki Huzayk kabilesi var orada böyle, Mekke'ye yakın. Ona gelmişlerdi. Bu Huzayk kabilesinin de reisi adı Budeyl. Dedi ki bu Mekkelilere dedi biraz acele etmeyin. Biraz sabredin bakalım. Bunlar anlar niyetlerine geldi bunlar buraya. Bu değil, yani Müslüman değil Huzeyr kabilesi. Fakat İslam'a yakındı bu kabile. Bu değil, Peygamberimiz yanına geldi, bunun yere geldi. Baktı ki herkes İranlı. Yani belli ki bunlar savaşa değil, ümreye gelmişler bundan bu şekilde. Peygamber konuştu, Aleyhisselam konuştu bu şekilde. Yani buyurdu kendisine, bu değil, sen git dedi, Mekkelilere söyle, biz savaşa gelmedik, İsterlerse bir anlaşma yapalım onlara beraber. Yani birbirimize bir saldırmazlık anlaşması yapalım bu şekilde böyle. Artık bu şeye savaşı son verelim. Bu del gitti, onu dinlemelermişti komutanım böyle. Yani biliyor olan da pek yakın olduğunu dinlemeler. Bunun üzerine Beni Sekip kabilesi vardı. Rubin Mesut Deyanar'ın reisleri, kabile reisi. Arabistan'da eşi az bir insandı bu böyle. Üstün bir zeka. Kefirası var kendisine böyle. Ayağa kalktı. Bana güven var mı? Güveniniz bana var. O geldi. Gerçekten çok zeki. Yani çok görmüş, yaşlı bir insan kendisi. Bu durumu anladı ki bu şekilde. Sonra Ehabiş kabilesi bile vardı. Ehabiş. Bu kabile de Araplar işlesin. Arabistan'da en savaşçı bir kabileydi Ehabiş kabile. Yani kanlı, bıçaklı, silahlı, insan öldüren, kanlara kaçıran, satan böyle bir vahşi bir kabileydi. Ona da gelmişlerdi. Onun da reisi Huleys. O da geldi. Bahtaki durum gerçekten savaşta gelmemiş bunlar bu şekilde böyle. Gitti bunlar şimdi şeye. Urve ile Kubeş gittiler. Mekke'nin yanında gittiler. Dediler ki bunu böyle böyle. Bunlar buraya savaşta gelmemişler. Kabe'ye tavaf gelmiş, Umre'ye gelmişler. Bir buna savaşamayız dedi bunlar muhtemelen böyle. Bunlar böyle. Buna çekilir savaştan bunlar böyle. Ve anlaşma yapıyor bunlara. Teklif anlaşma yapıyor. Anlaşımlar böyle böyle. Bunun üzerine Mekke ne yaptı? Yalnız kalınca Süheyl diye biri vardı. Süheyl bin Amr denen çok zeki, akıllı böyle keskin zekalı bir kişi. Bunu gönderdiler. Birkaç tane yanında tabii heyet verdiler bunu. Bunu gönderdiler Peygamber'e anlaşma yapmaya şimdi. Bunlar zahir deniyor muhteremler. Yani dış görünümünde biraz sebep aslında bunlara böyle. Yani aslında kader neyse olur muhteremler. Ama Mevlam bu dünya alemi, madde alemi Rabbim her şeyi bir sebebe bağlı muhteremler böyle. Süheyb geldi şimdi onların adına, ona tam yetki verildi kendisine, buna gerildi. Konuşuldu Peygamber sözleriyle böyle, yanında müşrikler var yanında beraber. Ve bir anlaşma yapmaya karar verildi şimdi böyle Mekkelilerle. O güne kadar Mekkeliler Medine halkını insan diye saymıyorlar böyle. Yani amaçları İslam yok etmek, peygamber yok etmek böyle. O düşünüyorlar. Yani anlaşmaya yanaşmaları bile artık onlar için bir geri adım atmak onların için böyle. Amaçlarından. Tabii vakti gelince oluyor bu. Ve anlaşmaya karar verildi. Birinci madde 10 yıl geçerli olacak. 10 geçerli olacak böyle. Birbirine saldırmayacaklar bunlar. Mekkeliler Medine'ye saldırmış, savaşmayacak aralarında. Bir de birbirinin müttefiki olan kabilede saldırmayacaklar. Bu şartlara koşuldu. Ve yanına yazı işi de hastalığa verildi. Yazı işi muhtemelen. Hastalığa verildi. Peygamberlik hastalığa yaz ya Ali. Besmele yaz bakalım. Bismillahirrahmanirrahim yaz bakalım. Dedi ki Süheyl olmaz dedi. İtirati böyle. Ne olacak? Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım olacak böyle. Onu kullanırdı. Anlam pek değişmiyor. Yani Allah'ım senin ismiyle anlamına geliyor. Peygamber olsunları böyle yazdı bakalım böyle. Öyle yazdı. Şimdi anlaşmanın başına şart koşturdu böyle. Kimle arasında yaptığı bu anlaşma. Burada Ali Sanayi Hazretleri ya az bakalım Ali. Muhammed Resulullah ile Mekke arasındaki anlaşma bu. Süheyl ayır olmaz. Neden? Resul olmaz. Biz senin Resul'unu tanımıyoruz. Ne olacak? Abdullah Muhammed olacak böyle. Resul olmaz böyle şey. Bu peygamberi tanımasanız da Allah'ın Resulüyüm. Beni Rabbim peygamber gönderdi. Bu yazdan bir şey size çıkmaz böyle. Yani inanmayan gene bu şekilde. Yok olmaz. Yazılmaz bu şekilde böyle. Anlaşmayı fethederim. Giriş yapma anlaşma bu şekilde böyle. Diretince Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri Aleyhisselatü buyurdu. Ya Ali yazmıştı ama Resulullah. Bu an Resulullah yazmıştı. Aleyhisselatü yazmıştı. Peygamber dedi ki ya Ali Resulullah sil oradan. Hastayı silmedi muhtemelenler. Peygamberimiz öyle emrettiği halde hastayı Resulullah silmedi. Neye silmedi? Resulullah, Allah'ın Resulü Muhammed'i silmeyi işadına göre imana zarar gördü. Yani o andaki hastanın makamı nedeni fena fillah bir hal vardır böyle. İyilerde de bu hal olur böyle. Fena fillah bir anda bir Allah bilir. Hiçbir şey gözü görmez. Alemleri görmez böyle. Kimseyi görmez. O anda hastalar oldu böyle. Silmedi. Peygamber tekrar bir vurdu. Ya Ali Resulullah sil oradan. Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri anlaşma yapılıyor. Müşrikler burada bir nevi boyun eğiliyor. Onların burada ağırlığı var. Onların burada hakimiyeti var. Bu zahiren böyle görünüyor. Ama Peygamberimiz bunun maverası biliyor ama. Esen yok Peygamber böyle. Bilmiyor bunu tabi sahabeler. O yani Peygamberimiz böyle buyurdu böyle. Sil, yine silmeyince üçüncü defa Peygamber emretti Ali'ye. Ali sil onu deyince hastaya muhtemelinde öyle bir coştu ki anda dedi ki ya Resulallah Allah'a emredelim sen Resulullah'sın. Ben onu silemiyorum tabi böyle böyle. Peygamber ver bana bakım ona. Peygamber okuman bilmez mi Peygamber? Ben okumaz muhtemelen. Hangisi Resulullah? Bu. Peygamber bir kazdı muhtemelen. Yoksa sil kitabı böyle. Yaz bakalım buraya. Ablaoğlu Muhammed. Yaz bakalım buraya. Peygamber döndü Hazreti Ali'ye. Ali, Ali. Bu dedi senin başına gelecek. Bakın derler. Ali, Ali. Senin başına gelecek bu böyle. Yani senin başına gelecek. Senin ismin silinecek bu böyle. O an böyle. Tabii o anda kimse anlamadı bundan böyle. Hazreti senin başına gelecek dedi. İsmini silinecek. Ama Hazreti Ali de diğer sahabeler bir şey anlamadılar muhtemelen böyle böyle. Peki ne oldu sonra? Sıffin savaşı, Sıffin. Hazreti Ali ile Hazreti Ali arasındaki savaş muhtemelen. Biliyorsunuz savaş oldu böyle böylece. Osman'ın şehit olmasından sonra Hazreti Muaviye onun akrabasıydı. Yani bir nevi sanki kan davasına kalkışır gibi. Hayır bir Hazreti Osman oğulları vardı. Onlara yakın düşmez ama uzak akrabalıkınız var böyle. Ama işte başka niyetlerle, ifşat farkı her neyse böyle savaşa kalkıştı. Sıffin denen yerde, ovada, orada büyük çok savaş oluyor böyle, muazzam savaş oldu. Hatta hastalığı savaşı kazanma hamlesindeyken Kur'an'dan sayfaları bize takkı takkı uzamak çıkardı bu şey böyle. Yani Kur'an hükmüne geliniz diye böyle. Bir hile yapıldı tabi bu arada. Hile yapıldı böylece. Ve sonunda karar verildi ki iki hakem tayin edelim bir yere. Biri Hazreti Muhammed, biri de Hazreti Ali tarafından bir hakem tayin edelim. Bunlara karar versinler bu işe böylece. Şimdi iki hakem. Biri Amr bin As. Allah'ın izleri, sahabe tam tarafından böyle. Has-ı Muhye tarafından hakem böyle. Has tarafından da Ebu Musa el-Eşer Hazretleri. Ebu Musa el-Eşer'i. Has-ı Amr bin As, o da çok zeki muhtemelen böyle. Yani muazzam görüşü, fikri farklı bir insan böyle. Ebu Musa ise onun yanında çok şey geri kaldı muhtemelen böyle. O da sahabe böylece. Hatta Has-ı bunu istemedi ama baskı oldu kendisine. İle bunu istediler. O da razı oldu bu şekilde. Şimdi başları yazmaya. O zaman şiire göre önce kim kim arasında? Hazreti Ali Emirül Müminin o zamanlar. emir müminin, müminleri emiri, hepsi amire baş başı böyle. Emir müminin Ali ile Muaviye arasında deyince an bir as. Muaviye tarafındaki olan hakem bunu razı olmadı muhtemelen böyle. Yazılmıştı bu böyle. Emir müminin Ali. Hayır olmaz bu böyle. Ya biz sen tam emir, tanrım emir olmuş böyle. Yani sen Müslüman emir değilsin, baş değilsin böyle böyle. İki yarım Müslümanla ayrılmışsın Müslüman bu şekilde. Bunu silinecek. Ebu Musa olmaz, silmezse de derken böyle. Hastayla itaat etti. Fakat Amr bin As bastırınca, yani bu silmese yapmam deyince, hasta muhteremler hatırladı. Peygamber sözünü. Kaç sene sonra? Sıbın Savaşı 37'de oldu Hicri. Udeybiye 6. yıl olmuştu. 31 yıl sonra bakın böyle. 31 yıl sonra hastanın başına geldi muhtemelen böyle. Geldi. Hastanın kendine sildi muhtemelen böyle. Hatırladı. Allah'a bir de böyle. Allahu Ekber böyle. Yani Peygamber'in mucizesini yaşadı o anda böyle. Şimdi bir de olaylara bu açıdan bakınca yani kader meselesi çok farklı bakılıyor böyle bakın. Yani bu kadar hassas bir noktası kadere bak böyle. Yani iki İslam grubundan savaş olacak ve sonra bu bir hakeme tevdi olacak bu savaş. Onları verecek bu şekilde böylece. Bak, orada bir kelime, emir müminir böyle. Burada silmişse silinecek bunu böyle. Bak Peygamber buyurdu o zaman Hazreti Ali'ye Hudeybiye'de ya Ali sana başına gelecek muhtemelen böyle. Derken şimdi dönüp hürip dönüp böyle muhtemelen Resulullah'dan silindi Muhammed bin Abdullah yazıldı. Abdullah Muhammed yazıldı oraya böylece. Birinci madde yazıldı. 10 yıl geçerli. Mekkelilerin Medine halkına, Medine'lerin Mekke'ye savaşmayacaklar bunlar böyle. Birbirine de halif yardım edecekler müttefiklerine. Madde 2. Buna geldi. Dedi ki Süheyl, yani müşriklerin şeyi murahası, başvergüyle anlaşması. Bu senede Mekke'ye girmeyeceksiniz yok. Ömre'ye. Seneye gelirsiniz böyle serbestli böyle. Seneye. Peygamber buyurdu ki biz bak İram'da geldik. Hudeybiye, Mekke'ye yakındayız. Bize müsaade edin. Bu sene bir ömrü yapalım. Olmaz dedi böyle. Yani diğer abiler, Arap abilerine karşı böyle sanki zorla girmiş gibi olacak. Yani Mekke onuru kılacak burada. Olmaz da bu şekilde. Ancak gelecek yıl yapabilirsiniz. Bu madde üzerinde biraz tartışma oldu. Ortam biraz gerildi. Peygamberimizin böyle şeyiyle, aş almasıyla peki öyle olsun. Öyle olsun. Demek ki böyle zaman geliyor hatırlayanlar bazı düşmanla anlaşma yaparken bazen bazı yeri o günün şartlarına, koşullarına göre de uyum da sağlamak gerekiyor muhtemelen böyle. Yani Peygamberimiz bazen yağdır yapıp anlaşma yapıp böyle. Duruma göre böyle. Madde 3. Gelecek yıl Müslümanlar ömre için Mekke'ye gelecekler. 3 gün kalacaklar. 3 gün kalacaklar. O zaman Mekke halkı dışarı çıkacak böyle. Yani bir savaş tartışma olmaması için böyle Mekke halkı dışarı çıkacaklar. 3 gün kalacaklar Müslümanlar, dönecekler böyle. Seyircilik yapacaklar böyle. Madde 4, yani müşrikler dışa çıkacaklar. Madde 5, bu madde için çok çetin olduğu muhtemelen. Madde 5'in madde. Eğer Mekke-i Mükerreme'den bir kişi Müslüman olarak Medine'ye kaçsa gitse, Medine'ye sığınsa, oraya göçerse, bunu yapacak Medine halkı, yani Peygamber Hazretleri, Bunu müşkülü girebilecekler. Dönecek bunlar böyle. Yani Mekke'den Müslüman olarak bir Medine'ye gitti mi, orada kalmayacak bunlar böyle. Yani Medine, Mekke halkından İslam'a tabii çok meyli olanlar var. Ama korkuyorlar. Muazzam baskı var İslam'da böyle. Din düşmanlığı böyle. Yani Allah diye kimse diyemiyor muhtemelen böyle. Orada var Müslümanlar onlar böyle. Yani hiç edemeyenler, geri kalanlar böyle. Yaşlılar, garipler, şunlar bunlar var. Ve korkularından İslam'ını açık vuramıyorlar böyle böyle. Tabii işte kim yol bulabilirse gidecek Medine'ye böyle. Bunların İslam'a gelme önlemesi için ne yaptı şimdi bu süvelenen o kişi? Kafir demiyorum. Sonra iman etti muhtemelen. O da var muhtemelen. Tasodan var iman etti muhtemelen. İman etti o da böyle. Şahat koştu. Kim dedim Mekke'den Müslüman olarak Medine'ye kaçıp sığınırsa Mekke'yi almaya gidecekler. Teslim içeri bunu. Sahabeler bunu kabul etmedi sahabeler muhtemelen. Din gayreti. Din kardeşi gayreti böyle. İmanları coştu. Dedi, ya Resulallah nasıl olur böyle? Din kardeşinin bize girip sığınacak. Biz onun elimizde teslim edip müşriklere. Bu olmaz bu şekilde böyle. Olmaz yok. Yırtarım diyor bir şey karşı tarafı. Anlaşılır mı? Bozarım. Artık şu bu derken bu şekilde bu peygamberin hesabını, hesabını sakin olduğunuzu böylece. Peygamber biliyor bunu ilerisine ama sırrı veremez muhtemelen bazıları böyle. Yani evliyalar bile, evliyalar bazı sırlar verilir ama açıklayamaz muhtemelen böyle. Arka başına bela gelir muhtemelen böyle. Peygamber bu tabi sırrı biliyor, onlara veremiyor böyle. O zaman imtihanın şeyi kalmaz, bilinse. İmtihan kalmaz böyle. Yani burada sahabe imtihana bu sahabe verir. Bir imtihana bu sahabe verir böyle. Burada Peygamber'in eshabın bize gelen bir Müslüman kardeşimizi bize onları tekrar geri teslim ederiz ama Allah'ın bir yol açar inşallah bunda. Sahabeden bakalım böyle. Bir de eğer Medine'den bir Müslüman İslam'dan dönerek mütürel olarak Mekke'ye giderse onu giremeyecekler. Akşamda böyle. Tam ters böyle. Yani tahrik edici böyle bir maddeler böyle. Bunu koyuyor bu şekilde. Kim Medine'den olur ya Müslüman olmuş ama İslam'dan döner. Öyle başlayan bir gelir. Mekke'ye sığınırsa onu Mekke'ye etmeyecek teslim. Medine'den muhtemelen böyle. Yine sahabeler bunu çok coştular. Yine olmadı olmadı muhtemelenler. Madde 6 diğer kabileler yani o zaman bir kural vardı böyle. Bazı küçük kabileler büyük kabile sığınırdı. Onlar sığınırlar böyle. Onlar korurlar onlara da böyle şey böyle. İsteyen kabile isteyen kabile Mekkelilere tabi olacak. İsteyen Medine'ye tabi olacak böyle şey. Bu da konuldu. Fakat çok orada gerilim oldu. Yani sahabeler huzursuz. Maddeler ağır. Yani İslam'a karşı İslam aşağılaması burada. Küfre karşı bir boyun eğme. Öyle görünüyor tabi zahirde. Sahabeler arasında muazzam bir gerilim. Artık hatta Hazreti Ömer gibi rahatsız böyle. Ya Resulallah sen peygamber değil misin sen? Niye mukabilesin bunlar? Yani sahabeler muhtemelen böyle. Artık içtene kalk sahabeler böyle. O duruma geldiler. Peygamber'in tabuna yatıştırıyor bunlar. Ya Ömer sakin ol bakalım. İşte sakin ol bak bu şekilde böylece. Anlaşma bitti. Ve buna imza attığı şahitler. Böyle Müslüman tarafından. Ondan şahit attılar bunlar bu şekilde. Huza kabilesi Medine'nin himayesine sığındı. Bu neye söylüyorum bunu? Çok bunda var Müslümanlar bunda. Bir de Beni Bekir kabilesi vardı. O da Mekke'lere sığındı. Onlara tabi oldu muhtemelen. Bu çok mühim bir husus böyle. Sonra gıcım açıklamadı işte böyle. Fakat tam o anda bir olay oldu şimdi. Ortak zaten gerilim elektriklenmiş. Aşırı gerilim oldu şimdi böyle. Süheyl'in oğlu, yani baş görüşmeci, anlaşmayı yöneten, Mekke halkına görevli olan ve yetkili olan, oğlu da Müslüman olmuş orada bak. Genç delikanlı oğlu. Ebu Cendel, Adansları bu oğul ismine böyle, Müslüman olmuş. Ne yapmış? Babası bunu bak muhteremler. Bir baba muhterem. Bir baba, inancından dolayı oğlunun ipine zincir vurduruyor, demircilere muhteremler. Demir halk yaptırıyor ayaklarına, bileklerine, demir vurduruyor böyle. Ve bunu çok büyük bir demir kazık çaktırıyor. Çıkmıyor şekilde. Oraya bağlıyor oğlunu, bir bodrumluk bağlıyor böyle. Ancak ölmeyecek kadar buna az bir ekmek su veriyor, kuru ekmek su az bir şey veriyor, ölmeyecek kadar veriyor. İslam dönemi için baskı yapıyor bunu böyle. Bu hep böyle muhtemelen böyle. Böyle gelmiş, böyle de muhtemelen böyle. Yani günümüzde de muhtemelen böyle. Günümüzde böyle. İnsanlıkları şunları bunları, lafta onlara böyle. Lafta onlara. Müslümana bir zarar mı geliyor? Gelsin. Müslüman ölüyor mu? Ölse muhtemelen böyle. Mesela Arakan'dan muhtemelen, Arakan'da Müslümanlar muhtemelen, çok feci muhtemelen böyle ya. Orada kalsa yakıyorlar, evlerini öldürüyorlar. Böyle. Geliyorlar, arada bir su var. Ama su da dere geniş muhtemelen. Yani Savancı Gölü kadar genişmiş o dere muhtemelen böyle bak. Onu geçmeleri gerekiyor muhtemelen böyle. Yemiyor bir şey, köprü yok. Muhtemelen. Olmaz tabii orada köprü böyle. Ne yapıyorlar? Ağaç, salla, sammalla geçme uğraşıyorlar böyle. Çoğu orada zaten bol bol muhtemelen. Çamurun içine kaldı bu şekilde. Ne yapıyor Amerika'nın, Avrupa'nın sesi? İçti mi? Hani insanları mı tırar böyle? Yani Türkiye olmasa aç kazanalım. Zaten Bengaldeş çok fakir bir memleket Bengaldeş'te. Şimdi söylenen kişi, bak yine kafir demiyorum, o da iman ısınır sonunda mıdır? Şey böyle. Ne yaptı? Oğlu bağlamış böyle demire vurmuş, ayaklarını zincirli. Oğlu orada hapiste, göz altında. Tabii bu oğul da Hazreti Ebu Cendel, o da tabii duyuyor meseleyi, konuşuluyor. Yani Peygamber Hudeybiye'ye gelmiş, orada olduğunu haber alınca artık var gücüyle muhtemelen böyle. Var gücüyle kazı oynaya oynaya, oraya oynardı bütün terşem, kamburanmış şekilde oynatmış yerinden. Yavaşça çekmiş muhteremler. Ama zincir ondan koparamıyor. Nasıl yapmışlarsa üzerinden ayrılmıyorlar böyle. Ayaklarına zincir, halka birbirine bağlanmış. Kalın zincir, büyük bir demir. Onlar sürükler bu şekilde böyle şakur şakur, şakur şakur zaten böylece Hudeybiye'ye geldi muhteremler. Tam anlaşma imzalanmış. O anda geldi. Karaçtan Müslümanlar görünce tekbire başladı. Sevincine Allahu Ekber, Allahu Ekber böyle. Allahu Ekber diye bir gelin muhteremler. Ses bakıştılar. Süheyl Bahtik oğlu geliyor muhteremler. Dedi ki Peygamberimize ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Anlaşma gereği önce oğlum bana yardım bakamışım bana. Anlaşma gereği. Peki işte sahabeler anlaşmaya göre Medine'ye kaçarsa verilecek böyle. Daha Medine'ye kaçmadı bu böyle. Bu anlaşma bu dahil değil. Yok olmaz. Anlaşma yırtarım anlaşmayı. Yani yetki elinde anda böyle. Ağırlık onda. Yani Müslümanlar küçük yaratıyor onu bu şekilde. Olur olmaz derken böylece Ebu Cendel de ya Resulallah ancak peygambere kavuştu. Ne demek böyle? Yani gerçek mümin muhtemelen böyle. Gerçek mümin. Allah aşkına gerçek mümin böyle. Değil mi? Resulullah'a kavuşmuş böyle. Eshab'a kavuşmuş muhtemelen böyle. Onun cehennem tahtı o. Anlar böyle. O da boyun bükmüş. Ya Resulallah yine bu alma geri vermeyin. Sahabeler veremeyiz muhtemelen bu şekilde böyle. Muazzı ortadan gerildi. Vardı sanki savaşılacak böyle. Öyle gerildi. Peygamber buyurdu ki eshabım sakin olun bu şekilde be. Sakin olun bakalım bu şekilde. Buyur Ebu Cendel'e, ya Ebu Cendel ben sana hiç teslim edeceğim ama Allah sakin yol açacak oradan böyle. Bakma sen böyle. Buyur demiş böyle. Allah sana bir açacak, sonra küçük atın bu şekilde böyle muhtemelen. Bundan sonra anlatıyormuş ama inşallah muhtemelen. Bunu teslim ettiler. Fakat sahabeler huzursuz olman böyle, sahabelere böyle. Yani bu kadar bir aşağılanma, her şeyi kabullenme, artık ölümse ölüm, savaşsa savaş, din uğruna Allah yolunda. Böyle. Her şeyi almışlar bunlar. Ona da bir haber geldi, şaiya. Aslı yokmuş bir haber geldi ki, Osman işgü etmiş, öldürmüşler diye. Bir haber geldi böyle. Aslı öldürmemişler ama, göz altında orada Osman böyle. Osman da orada öldürmüşler. Oraya bir haber gelince, sahabe artık iyice dayanamadılar. Peygamber oturuyordu bir ağacın altında, Hudeybiye'de. Dedi ki sahabeler, ya Resulallah dediler böyle, biz de sana bir açıdık, bir sözleşme yapıp bir şey böylece. Yani müşriklerle her an sabah hazır uçlandı böyle. Yani sen bundan kabullenme, suyunu teslim etme, Osman'ın kanını alalım, kan davası alalım bu şekilde böylece, savaşalım bu şekilde ona böyle. Ve her peygamberimize biat, biat sözleşme, el tutuşu muhtemelen böyle. Her biri sahabeye böyle, otururken ağacın altında, ağacın altında semur ağacı böyle, semure. O ağaç yok burada muhtemelen böyle. Bir rivayette sidir ağacı. Ben görmedim semur ağacını. Ama sidir ağacını bizim meclisinde vardı Medine'de muhtemelen. Onu biliyorum sidir ağacını böylece. İki rivayet var. Ya sidir ağacı ya da semure ağacı böyle. O ağacı görmedim. Ben onun oturmuşlarının altında hep sahabeler şey yaptılar. Peygamber'e biat ettiler bu şekilde. Tevbi getiriliyor. Sahabeler artık kudüslere kapmışlar böyle. Allah için ölmek için böyle yapınca onda Rabbim korku verdi müşriklere muhteremlere böyle. Bak Rabbim. Korku verdi kalplerine. Bunun üzerine hemen Süheyl Mekke'nin yanına gitti. Onlara dedi ki böyle Osman'ı bırak hemen böyle. Onu bırak gitsin bakalım bu şekilde. Anlaşılıyor okudu. Bu yöyle girdi bu dedi. Sahabenin her biri peygamberimizi biat etti. Hadi Osman yok ama orada böyle şimdi. O ne olacak? Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri bir elini sol elini bu Osman'ın eli. Bu benim de peygamber. Tuttu. Osman da biat etmiş oldu. Peygamber baş böyle. Yalnız bir kişi muhteremler münafıkmuş o. Biat etmiş muhteremler. Deve arkasına saklandı görmesin ki de böyle. Ama tabi bunu görmüş oldu muhteremler böyle. Bir tek kişi bak böyle. Bir tek kişi münafıkmış. O biat etmiş peygamber. O saklandı oraya bu şekilde. Güzel de oraya. Osman tabi hemen sonra geldi. Ya Resulallah bana bir şey olmadı bu şekilde. Onu sevindirem bu şekilde buna böylece. Peygamber birkaç gün orada kaldı. Yola çıktılar dönüşe şimdi Medine-i Münevvere'ye. Ama sahabeler çok üzgün derbele. Yani bir şey başaramadık. Her şeyi kabullendik. Yani her şartları kabul ettik. Müşriklerini kabul ettik böylece böyle. Bunun en zor geleni de Mekke'den gelen Müslümanı ona teslim etti bunlara böyle. Bir de bunun yanında Hazreti Ebu Cendel de oraya gelmişken onu teslim ettiler babasına, müşrike onu teslim ettiler. Bu sahabeler çok üzdü. Yani üzgünler sahabeler böyle. Konuşamak kenarına böyle. Yeme içme yok, uykulara karşı sahabelerin böyle. Çok büyük oldular bunlar bu şekilde. Yolda Fetih Suresi nazil oldu muhtemelen yolda muhtemelen. Fetih Suresi yolda geldi muhtemelen. Fetih Suresi böyle. Hatta her sureler ayet-i kerimeye gelirken yani Cebrail Aleyhisselam gelir muhtemelen böyle. Cebrail Aleyhisselam gelir, Cebrail Aleyhisselam bunu vahiy eder böyle. Yani okurdu Cebrail Aleyhisselam. Peygamber'i dinlerdi, içine aldı bunu da böyle. Fetih Suresi gelirken gökte çatırdı mıydı? Gökte mi böyle? Yani gök gürültüsünden daha çok güçlü bir ses ile böyle, infrakade gibi böyle, gökte bir çatır çatır böyle, çatır mıhtırana böylece. Tabi sahabeler seziyorlar, ama göremiyorlar böyle. Melekler de geldiler, Cebrail beraber. 70 bin melek

En yüksek makam Allah'ın rızası muhtemelen bu şey böyle böyle. Bir ulemanın bir muhteremler bir Aleviyle yani Şii derler böyle, Aleviyle yani tabi o sonra bir tartışma var olan böylece. Şimdi ne diyor Şii Aleviler? Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri aşağı mürted oldu, dine çıktı. Hazreti Ömer dine çıktı diyorlar böyle, yani kâfir oluyorlar bunlar böyle. Hazreti Ömer böyle diyorlar bu şekilde. Neden? Hazreti Ali'nin hakkıymış halifelik de bunu almışlar. Ya Allah'ın takdirine varsa kim bunu alabilir ki artmasın böyle. Sonra Hazreti Ali kızını Ömer'e verdi muhtemelen. Ömer'e de kızı muhtemelenler. Ya Hazreti Mürtü de olsa Hazreti Ali kızını verir mi ona böyle? Ümmü Gülsüm'e. Şimdi diyor ki bu alem, o Alevi'ye muhtemelen kızı başar. Yani Şii'ye. Bu ayet okuyor muhtemelen bak. Allah razı oldu o müminlerin ki ağaç altında bir adenlerden böyle. Bak diye böyle. Diyor ki şimdi Alevi, Alevi de bir gülüm şu an böyle. Diyor ki bu Ehl-i Sünnet'ten ulema bak diyor ayet-i kerimede Mevlam buyuruyor diyor kasem ile yemin ile yıkar radıyallahu anh Allah o müminden razı oldu. Kim var orada? Öbekü var mı? Var. Ömer var, Osman var mı? Bunlar bu şekilde böyle. Peki de niye anasını kâbıcısın bunları bu şekilde ediyor muhtemelen böyle? O zaman tevbe ediyor, dönüyor muhtemelen bu şekilde böyle. Fe alem mâfi kulûm efe enstekin aleyhim. Mevlam onların tabi karnını bildiği için onlara Mevlam inir sekine. Fe enstekin aleyhim. Sekine kalplere bir sükûnat onları böyle indirdi. Ve sâmen fethan karîba. Allah onları fethi karibiyle mükafatlandırır muhtemelen. Ve esâbehum. Fethan karibi yakın bir fütuhat ile böyle. Burada Helüza Hayber feth olmadı. Ama burada Mevlam fiili mazili buna geçmiş zaman fiiliyle yani feth olundu. Neden? Allah katına takdir olmuş ya bu. Allah katına kesin olmuş bu zaman böyle. Oldu mu? Ve meganime kesire. Çok da ganimetler alacaklar. Rabbim burada ne yaptı? Mücahitler Rabbim burada ganimet vermektedir. Mücahitler böyle. Ganimet böyle. Mal, savaşta alınan ganimet diyor bunlara böylece. Neden acaba? Bunun hikmeti ne muhteremler? Şimdi sahabelerin hemen hepsi çoğunluğu yani çok az böyle yaş şahsların müstesnası dışında hepsi mücahit muhteremler. Nedir mücahit? Dini yaymak, duyurmak için bir insanlar böyle. İşini bırakıyor, gücünü bırakıyor, eşini bırakıyor, yavrusunu bırakıyor, her şeyini bırakıyor, kursunu, rahatını hepsini bırakıyor. Kızın çölde muhtemelen böyle. Az susuz böyle, cihazı da böyle. Tabi bunlar çalışamıyorlar muhtemelen böyle. Devletten bunlara bir vereceği bir, devletten hazırlanan bir mal yok. Ne bunu verdim? Ganimetten taksiye ödüm muhtemelen böyle. Neşli bir devlete giriyor, kalan bunu taksiye ödümler bu şey böyle. Bir de Mevlam buyurdu, rüya hakkı, rüya bil hakkı. Rabbim peygamber gösterdi rüyayı, rüya görmüş ya gitmeden önce ömrü yaptık gittiklerine oraya Mekke mükerremeye. Allah bunu Mevlam bunu sadık kıldı, gerçek kıldı, olacak bu da böyle böyle. Ne oldu bu şekilde? Bu da oldu tabii eti senesine oldu. 7. yılda gittiler Müslümanlar muhteremler Mekke mükerremeye. Anlaşma gereği Mekke halkı çıktılar Mekke'nin içinden. Çıktılar. Onlara bıraktılar Mekke'yi 3 gün. Böyle. Peygamber buyurdu ki hesabına Mekke'ye girişinde ihram oldular. Peygamber buyurdu ki onlara açık olursa omuzlarınız böyle. Biliyorsun bir havlu oluyor erkeklerde ihram böyle. Sol omuzdan kapanıyor. Sağ omuz altın alacak kol altın böyle. Üst açık bir şey böyle. Sağ omuzu. Neden bu şekilde? Çünkü sol tarafında Kabe muazzama var. Kimse yok mu derler böyle. Sağ tarafında üstte müşrikler toplamış böyle. Mekke müşriklerinin görüşüne göre Medine havası pek iyi değil o zamanlar böyle. Su iyi değil ifade böyle. Kıtlık vardı Medine Münevver'de. Konuştuk kenarından Mekke müşrikleri. Buradan giden muhacirin, Mekke'den giden muhacirin Mekke havasını yaşayamaz böyle. Onu içemez böyle. Onu zayıflamıştır onlar artık. Onlar artık savaşamazlar bile. bir şey olmuyor böyle. Peygamber onlara bunu göstermesi için demek ki gereğinde nefis adına değil, ego için değil, Allah için düşmana karşı gösteriş gerekiyor tabii böyle. Peygamber açın son omuzlarını böyle, pazlarını böyle, omuzu açık bu şekilde. Ve bir de ne oluyor böyle? Herve deniyor böyle. Yani öyle koşma değil, fakat hızlı canlı böyle, ayak atar, durmadan böyle. Zıplarak şey yapacak böyle, helve yapacak bir şey böyle. Üç adım yaptım tabii, yaptım da böyle. Ondan sonra sünnet kaldı muhtemelen böyle. Ondan sonra sünnet kaldı. Mesela Veda Hacı'nda tabii Mekke artık bir şey olmuştu böyle. Ama bu sünnet kaldı yine bu şekilde. Devam ediyor elhamdülillah bu şekilde. Üç adım dolaşımda böylece. Yani sonra bir ayet okumuştum da. Hüveli esresi ve bilhuda. Yine hakkıyım. Mevlam buyurdu Fethi'nin sonlarında. Son ayetten bir önceki ayeti böyle. Hüvellezi, o Allah ki Celle Celaluhu, erse Resulü, Resulü'nü peygamber gönderdi. Peygamber gönderdi. Peygamber gönderdi Hazreti Muhammed'i. Bilhuda ve din hakkı. Hidayet ile Kur'an'ı gönderdi. Halk dine gönderdi. Halk dine gönderdi. Bilhuda ve din külli, bütün dinler üzerine üstüne gelmesi için. Ale dini külli, bütün dinlere, Hristiyan, Yahudi, Buda, Budist ne böyle, Mecusi. Bütün dinlere ayrılacak bu trenler. Kez suresinde. Ne zaman bu ayet-i kerif sure geliyor? Mekke dönüşünde böyle. Müslümanların aşağılandığı bir yer bu trenler böyle. Mekke kıyamındaki bir dönemde böyle. Kovuldukları bir yerde, o dönemde Velham buyurdu ki, Allah o Habibini peygamberlere gönderdi. Nebini hidayet ile, Kur'an'la gönderdi, mucizeyle gönderdi. Bütün dinler üzerine üstüne gelmesinedir böyle şey. Oldu mu? Oldu muhtemelen böyle. Hazreti Ömer'in döneminde bu tavuk edildi. Gerçek iş muhtemelen böyle. Bütün dinlere üstüne geldi böyle. Üç kıyayalı böyle. Asya, Avrupa bir kısmına ve Afrika biraz da kuzeyi böyle muhtemelen böyle. Filistin, hatta Azerbaycan, Ermenistan o zaman muhtemelen böyle. Hindistan'a kadar gitti böyle muhtemelen. Yani İslam ordu nereye gitsin? Fethilen fethi muhtemelen böyle. Fethiler böylece. Şimdi bir de şu açıdan bakalım muhtemelenler. Fetih, gerçekten fetih mi böyle? Yani sözden böyle kalıyor, uygulanan bu şekilde böylece. Eğer İslam bugünkü emperyalist güçleri gibi muhtemelenler böyle işgacı olsaydı ne olur böyle? Fetih diyen halkın dışı olur bunlara muhtemelen böyle. Olur bunlara böyle. Halbuki ne oldu? Neresi fethi olduysa, Bahteki fethi olunan yine halkı, Allah Allah, bunlar ne insana bunlar böyle ya böyle. Mesela bir örnek vereyim muhteremler. Mısır'ın fethinde Amr'ın hasretleri oraya 4000 askeri varmış berberler. O zaman Mısır, Roma devletine ait böyle. İskender'den başlayır o zaman, İskender'e. Askeri var Roma'nın. Ne kadar? 200 bin. 200 bin askeri var muhtemelen Roma'nın. Hazreti Amr'ın yanında 4 bin muhtemelen böyle. Bu oraya neyse girmek şahsızlığından zor izin aldı. Oraya girdi. Önce bir tabii kasaba kasaba. Oluyor be. O zaman her kasaba etraf kale içine böyle. Sur içerisine böylece. Bir kasaba etraf kuşatlar bu şekilde böyle. Savaş oldu biraz böyle. Fet olundu. İkinden sonra feth olandı böylece. Akşama da feth olandı. Mısır halkı onlar Kıptiler, Kıpti. Aradırın az kökeni vardı. Ondan sonra Araplaştılar, sonra alıştı böyle. Yani dilleri farklı onların böyle. Kıpti halkıdır bunlar. Bunlar tabii daha önceden Roma tarafından işgal edildi burası. Roma tarafından böyle. Asıldı, kesildi, artık ırza namusuna geçildi. Mallar yük eline alındı. O haldeler. Şimdi İslam ordusu bu kasabayı fethedince halk eline çekildi. Herkese bir korku. Acaba ne olacak bakalım böyle. Evde basın mı olacak, yağma mı olacak, ölecekler mi? Ne olacaklar? Herkes bir korku içerisinde. Hazreti Amr başkomutan şimdi böyle. Topladı komutanlarını, yardımcılarını. Nasıl askeri var, askeri başlayacak erzak var mı? Dedik erzak az, yetmez askeri yapacak. Ne yapalım? Halktan bir şey bakalım ama buradan böylece. Hasan Muhtemel Üçer kişi ayırdı böyle. Ayırdı. Gidin bakalım sen şu mahalleye, sen şu mahalleye böyle bir kapıyı vurun. Onu yürütüp vurun kapıyı. Ama kenar çekilin böyle. Bekleyin böyle böyle. Kapıyı vurun böyle sessizce. Duymadı tekrar vurun böyle. Kapıyı vurun. Gerçek bekleyin böyle. Ev sahibi çıkınca ona deyin ki akşam umuşlanmıyor. Hava kararmıştı. Önce özür dileyin. Yani bu saati rahatsız eder, bu saati rahatsız eder sizi. Özür dileriz. Askerin erzakı kalmadı böyle. Eğer evinizde çoğu çocuğun içerisinden fazla bir erzak, yiyecek bir şey varsa, az yiyecek bir şey varsa, neyse burada parası, değeri neyse onu vereceğiz, alacağız böyle. Bu şey böyle. Yoksa geçin böyle. Zaten kimse almayın bu şekilde böyle. Tabii bir kapıya geldi şimdi bunun hafifine böyle. Tak tak tak falan böyle. Şimdi evin reisi baba, çocukları eş oturmuşlar. Bir arada böyle. Işık yakmıyor tabii bunlara böylece. Ama bizler kapıda. Acaba şimdi onlara göre düşman İslam orası bilmiyor tabii böyle. Acaba baskı yapar mı şimdi? Asar keser mi? Kırar döker mi? Yağmalar mı? Hırsa geçer mi? O sesler kapı vurunca tık tık korkma derler. Baba tabi reis böyle çıkıyor böyle iki büyüdüm korkuyla çıkmış böyle. Kapı açıp bakıyor, kimse bakıyor. Üç kişi bekliyorlar. Alkanada bir yani askerler, İslam askerler. Allah bunlar ne böyle? Bilmiyorum. Yok önce özür dilerim noktada. Yani bu saatte geldik, rahatsız ettik. Özür dilerim bir şekilde. Bir rahatlamışım ben buna böyle. Oh. Bir trik buna böyle. Yok ki şimdi askerin bağışlarının erzakı az, rızkı az böyle. Yiyecek az bu şekilde. Evinizde hazır bir şey varsa çoğu rızkından fazla ama. Zilazı o konu böyle. Fazla varsa neyse değeri burada. Orada genel değeri fazla verildi. O bu şekilde böyle şey. Of, bir nefes muhtemelen böyle. Ya para istememişti vereyim mi? Yok, olmaz, olmaz para. Fazla varsa böyle. Şimdi tabii içerideki bilmiyor ne olduğunu. Duymuyor tabii, dışarıda konuşuyor bu. Bir bakıyor, babana bakıyorlar. Babalar güler yüzü geliyor, rahat geliyor. Allah Allah, ne bu oğlum? Ya durum böyle böyle be. Baba ver bizim şey mi, bizim mi bu akşam be? Yok ama ver bakalım bana. Böyle. Tabii sabah oluyor şimdi. Yerli halkı konuşuyor kendi aralarında. Ya bunlar böyle mi sana bunlar böyle? Bak ya böyle. Bakıyorlar, namaz kılıyorlar. Kimse kadına kıza bakmıyor. Gözü önüne, gözü önüne mütürenler. Bu dini inceliyorlar. Müslüman oluyor muhtemelen böyle. 2000 kişi bunlara savaşa katıldı muhtemelen. Oluyor muhtemelen. 6000 oldu muhtemelen de. Böyle her fethi büyüdü muhtemelen böyle. Yani eğer İslam ordusu muhtemelen bak muhtemelen böyle. Haşa böyle bugünkü kafir iddia ettiği gibi, dinsiz iddia ettiği gibi böyle, yani böyle saldırgan işgali olsaydı ne olur böyle? Medine halk İslam dünyayı fethedemez mi? Dünyayı halkına. Yetmez asker. Yetmez asker muhtemelen böyle. Çık büyüdü muhtemelen böyle. Çık kendi İslam'a geldi bunu muhtemelen böyle. Ve Mevlam ayetin, bu ayetin son muhtemelen buyuruyor Mevlam. Ve kefa billahi şehiden şehida. Veki abdillah şehida, Allah'ın şahidi yeter, kafidir. Ne de Allah'ın şahidi? Muhammedun Resulullah. Ayet-i Kerim'e. Allah, Muhammed, Allah Resulüdür, peygamberidir ve müşri bunu kabul edilmesi de, kabul edilmesi de, kabul edilmesi de, Müslüman'a böyle, onun için kabul edilmesi. Süheyl ve müşrikler bunu kabul edilmesi de, Allah Resulü Muhammed var böyle. Allah'ın şey yeter bu şekilde böylece. Elhamdülillah bunu okuyarak Medine'ye gelen muhteremler hemen senesine Hayber'den başladı. İnşallah haftaya muhteremler Hudi anlaşmasının neticesi, fütadan başlaması nere oldu? İnşallah kısa muhteremler haftaya inşallah okuyacağım muhteremler böyle inşallah. İlahi Teala Fatiha.